लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नमापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि ओमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो भारत अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय भगवती सुभद्रा देवी की जय हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्यः शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 10। श्लोक 16, 17, 18, 19, 20। ततसुराणामसुरैरणः परमदारुणः त्रेतायुगे त्रेता मुखे नर्मदायामभवत् प्रथमे युगे रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां पितृवाहिनिभिः मरुद्भिर्ऋषिभिः साध्यैर्विश्वे देवैर्मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नामुष्यन्नसुरा राजन्मृधे वृत्तिपुरःसराः नमुचि शम्बरो नर्वा विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयो मुखः नारायण। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा, देवराज इंद्र और दैत्यराज वृत्रासुर अपने सहायक सैनिकों के सहित युद्ध के लिए आमने सामने उद्यत हो गए। यद्यपि द्वादश आदित्यों में त्वष्टा हैं, उन्हीं ने मांत्रिक विधा से यज्ञ के माध्यम से वृत्रासुर को प्रकट किया था। वृत्रासुर कुल की दृष्टि से दैत्य नहीं थे, स्वभाव की दृष्टि से दैत्य हो गए थे। असुर वृंद योग्य नायक को प्राप्त कर प्रमुदित हुए और सबके सब देवराज इंद्र के विरोध में, देवताओं के विरोध में उल्लासपूर्वक मोर्चे पर डट गए। इस समय वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है। इसकी प्रथम चतुर्युगी का त्रेतायुग अभी प्रारंभ ही हुआ था। ऐतिह्य धरातल पर तब की यह घटना है। नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर संग्राम प्रारंभ हुआ। बहुत विचार करने की आवश्यकता है। देवता देवलोक के निवासी होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में मर्त्यलोक में नर्मदा के तट पर दैत्यों के साथ उनका युद्ध हुआ। इसका अर्थ यह है कि देवताओं का घनिष्ठ संबंध भारतवर्ष से रहा है। यहाँ कई ऐसे वचन दिए गए हैं जिनके आधार पर देवताओं का अंकन बहुत गंभीर तथ्य है, लेकिन शतक्रतु देवराज इंद्र होते हैं यह प्रसिद्ध है, परंतु देवताओं का मर्त्यलोक में जो कर्म भूमि भारतवर्ष है उससे घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि यहीं के मनीषी यज्ञादि कर्मों के फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात देव योनि को या देव भाव को प्राप्त होते हैं। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर उद्यत थे, अब वो वज्रपाणी हो गए थे, महर्षि दधीचि की हड्डियों से विनिर्मित वज्र उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, जिनका नाम नासत्य और दस्र है, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण, विश्वेदेव आदि देवता अपने नायक इंद्र के साथ, वे सब के सब अपनी कांति से सुशोभित हो रहे थे। इसका अर्थ यही है कि देवता बन जाने पर भी युद्ध से पिंड नहीं छूटता, उनको भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है। फिर मनुष्यों का तो यह दायित्व है कि सदा युद्ध के लिए तत्पर रहे। वैचारिक युद्ध भी युद्ध है, अस्त्र शस्त्र के द्वारा युद्ध भी युद्ध है। जीवन ही जब संग्राम है तब बाह्य संग्राम भी चलता रहता है, दैवी आसुरी भाव में उत्कर्ष अपकर्ष की प्राप्ति होती रहती है। गिने चुने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सदा सत्वगुण संपन्न होते हैं, नहीं तो कभी तमोगुण की प्रगल्भता, कभी रजोगुण की प्रगल्भता, तो कभी सत्वगुण का उत्कर्ष जीवन में परिलक्षित होता है। अंतःकरण तो एक ही है, लेकिन जिस गुण की जब प्रगल्भता होती है तब उस गुण के अनुरूप गतिमति स्थिति जीव की मान्य है। तमोगुण के कारण हम असुर भले ही न बन जाएं, लेकिन निद्रा आलस्य प्रमाद के चपेट में तो पड़ ही जाते हैं। इतना तो रोज ही तमोगुण अपना प्रभाव दिखा देता है। तमोगुण के कारण हिंसक आदि हम नहीं होते हैं, लेकिन निद्रा आलस्य प्रमाद के चपेट में तो तमोगुण नित्य ही डाल देता है, तभी गाढ़ी नींद या सुसुप्ति की सिद्धि होती है। रजोगुण का जब उद्रेक होता है तब क्रिया शक्ति उत्फुल्ल होती है, कर्म करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। अशमस्पृहा कहा गया है गीता में, उस समय उपरामता को हम प्राप्त नहीं हो सकते, चंचलता जीवन में स्वभाव से। जब सत्वगुण का उद्रेक होता है तब मौन भाव अगर वाणी की प्रवृत्ति भी होती है तो भगवत तत्व को लेकर, धर्म को लेकर, इसी प्रकार से समधमादि सात्विक भावों का जीवन में उद्रेक होता है। इस प्रकार अपने जीवन में भी दैवासुर संग्राम चलता रहता है। अब जिनका जीवन दैवी संपत्ति से ही संपन्न होता है या जिनके जीवन में दैवी संपत्ति की ही प्रमुखता होती है, बाह्य जगत में उन्हें असुर, असुरप्राय, असुर स्वभाव से मंडित व्यक्तियों से पाला पड़ता है। इसीलिए माँ मनुस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण करना चाहिए, दायित्व के निर्वाह के लिए तत्पर रहना चाहिए और क्षत्रिय आदि जो हैं उनके लिए तो युद्ध धर्म के रूप में प्राप्त है। साथ ही साथ महाभारत में आया है, अगर राष्ट्र पर विपत्ति हो तो क्षत्रिय ही नहीं वैश्य ब्राह्मण आदि भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण कर सकते हैं। अस्त्र शस्त्र धारण कर सकते हैं तभी ना जब अस्त्र शस्त्र का अभ्यास हो, नहीं तो जिसको अस्त्र शस्त्र का अभ्यास नहीं है वो अस्त्र शस्त्र धारण करके उसका प्रयोक्ता कैसे बन सकता है। ढोलक बजाने का जिसको अभ्यास ही नहीं उसको ढोलक पकड़ा दो क्या करेगा, हम तो यूँ पीट देंगे, उसे स्वर लहरी कैसे निकालेंगे। इससे सिद्ध होता है कि धनुर्वेद का प्रशिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए। इसीलिए हमने कभी कहा था और ग्रंथों में उल्लेख भी है, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, सेना बने बिना काम नहीं चल सकता, सैनिक होना चाहिए। क्योंकि जब राष्ट्र पर आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं उस समय क्षत्रियों का, सैनिकों का तो दायित्व होता ही है कि प्राणों को हथेली पर लेकर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए जूझ जाएं। लेकिन जो वैश्य इत्यादि हैं वे भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण कर सकते हैं। इसका अर्थ है सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य। परशुराम जी को आखिर पिता से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था ना, तो जमदग्नि इत्यादि महापुरुष जो थे वे सब के सब शस्त्र विद्या में भी निष्णात थे। अतः युद्ध तो एक अनिवार्य घाटी है, कभी कभी शीत युद्ध केवल वैचारिक युद्ध से काम चलता है, कभी मानसिक युद्ध भी करना पड़ता है। जो मानसिक होते हैं उनमें भी मंत्र को लेकर युद्ध होता है, मंत्र रूप अस्त्र का वे प्रयोग करते रहते हैं, कोई मानसिक जीत जाता है कोई मानसिक हार जाता है। इसी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भी युद्ध होता है। देवराज इंद्र मंत्र बल से भी उपब्रह्मिक थे क्योंकि विश्वकर्मा के द्वारा उपदिष्ट नारायण कवच उनके हृदय में था। नारायण कवच का नित्य ही आलंबन लेकर मंत्रात्मक कवच से युक्त थे और बाहर अस्त्र शस्त्र और वज्र से संपन्न थे। दोनों प्रकार की शक्तियां देवराज इंद्र में थी। और हमारे यहाँ युद्ध की प्रक्रिया भी बहुत विचित्र है। आजकल रक्षा मंत्री वातानुकूलित कक्ष में रखकर आज्ञा प्रसारित करते हैं, जैसे कि भारत के रेल मंत्री, 1,000 किलोमीटर तक रेल से यात्रा करो, कोई सफाई कर्मी नहीं दिखाई पड़ता, गंदगी की पराकाष्ठ। अब वो कैसे रेल मंत्री हैं पता नहीं, जिनको व्यवहार में हमारा विज्ञान और आदेश क्रियान्वित है या नहीं इसका ही नहीं पता है, वो रेल मंत्री क्या होंगे, ऐसे वो रक्षा मंत्री क्या होंगे। मोर्चे पर सैनिक कट रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं, आत्मरक्षा का भी उनको अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री वातानुकूलित कक्ष में रहकर बात बनाते हैं, इससे क्या होगा। हमारे यहाँ रावण यदि मोर्चे पर तो रामभद्र भी मोर्चे पर, दोनों धनमान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर, युद्ध का तो यही स्वरूप है ना, क्या त्याग की पराकाष्ठा है ना युद्ध, धन मान प्राण परिजन चारों को हथेली पर ले वो युद्ध के मैदान में आवे, नहीं तो घर में बैठा रहे। युधिष्ठिर भी मोर्चे पर तो, दुर्योधन भी मोर्चे पर, प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, गीता में आया। युद्ध का अर्थ ही होता है धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लो। यहाँ क्या आदेश चलता है, राम लक्ष्मण जी सब मोर्चे पर सोचते कि अगर सेना कट जाए तो कट जाए, हमारी जीत हो जाएगी तो हम राज्य करेंगे। ये नहीं, आप जीवित रहने का बल रखते हो तो जीवित रहिए, नहीं तो वीर गति को प्राप्त कीजिए युद्ध भूमि में। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि रक्षा मंत्री को युद्ध कला हो। कभी कभी वो युद्ध में सम्मिलित हों तब दूसरे के बेटे जो मिलिट्री बनकर मोर्चे पर तैनात हैं उनकी क्या गति है इसकी वेदना होगी। वातानुकूलित कक्ष में कई हमारे प्रधानमंत्री अच्छे होने पर भी ताशकंद वार्ता आदि के संदर्भ में हमारे सैनिकों की मौत से मजाक उड़ा करके संधि कर ली। इसका मतलब हमारे सैनिक मर जाते हैं, उनके नाम पर उनका वंश उजड़ जाता है और ये प्रधानमंत्री आदि शांति के दूत बन करके सैनिकों के बलिदान पर पानी फेर देते हैं। यह कायरता का मार्ग है, यह शास्त्रीय युद्ध की प्रणाली नहीं है। वृत्रासुर भी अपने मोर्चे पर तो देवराज इंद्र भी अपने मोर्चे पर, युद्ध की प्रणाली भी यही होनी चाहिए भारत में, समझ गए। मैं नाम नहीं लूँगा, 7 नवंबर 1966 को एक संस्था के प्रधान ने कहा मुझे योजना का पता चल गया है, गोरक्षक मारे जाएंगे, उनको मरवाने की सारी व्यवस्था हो गई है, अगर मैं भी उस योजना में सम्मिलित होऊंगा हो सकता है मैं भी मर जाऊं तो राज्य कौन करेगा। किसी न किसी राजनीतिक दल के द्वार से, अभीष्ट राजनीतिक दल के द्वार से मुझे शासन तो भारत में करना है। लो जी, यह कोई नीति हुई। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव मंच पर थे, मेरी आँखों के सामने की बात है, मैं भी बद्रीनाथ से उस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ऋषिकेश होते हुए आया था पैदल। हमारे आचार्य, इस मठ के आचार्य मंच पर थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाभाग मंच पर थे, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग मंच पर थे, आचार्य सुशील कुमार जैन मंच पर थे, भारत साहु समाज के अध्यक्ष महोदय मंच पर थे। इन लोगों ने नहीं सोचा कि हम मार दिए जाएंगे तो शासन कौन करेगा। इसलिए यहाँ शिक्षा मिलती है, रक्षा विभाग में विसंगतियों की पराकाष्ठा क्यों है, क्योंकि सेनाध्यक्ष मोर्चे पर नहीं। बड़ी विचित्र बात, न स्थल सेनाध्यक्ष, न जल सेनाध्यक्ष, न आकाश नभ की दृष्टि से देखें तो वो सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष नहीं, रक्षा मंत्री नहीं, केवल कागज के घोड़े दौड़ा कर राष्ट्र सुरक्षित रहता है क्या। इसलिए यहाँ का युद्ध दैत्यों के अधिपति वृत्रासुर भी मोर्चे पर खड़े हैं, उनके सहयोगी भी मोर्चे पर खड़े हैं, देवराज इंद्र भी अपने सहयोगियों के साथ मोर्चे पर डटे हैं। हाँ, एक विकट बात है। भगवान विष्णु ने यह क्यों कहा कि दधीचि महर्षि की हड्डियों से, अस्थियों से विश्वकर्मा वज्र बनावें और देवराज इंद्र उसके प्रयोक्ता हों? भगवान विष्णु को भी रक्षा विभाग का विशेषज्ञ तो मानना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु से ही रक्षा प्रणाली की अभिव्यक्ति होती है। शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो वर्ण से अतीत होते हैं भगवान विष्णु, विराट से वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ होता है, ब्राह्मणों से मुखमासीद, लेकिन रक्षा का दायित्व भगवान श्रीमन्नारायण निर्वाह करते हैं, इसलिए वे अपने में क्षत्रियत्व का आरोप करते हैं। देवराज इंद्र के हाथ में वज्र क्यों, किसी सैनिक के हाथ में वज्र पकड़ा देते? नहीं, देवताओं का जो राजा युद्ध के मोर्चे पर प्रस्तुत रहे, खड़ा रहे, उसके हाथ में वज्र हो, इसका अर्थ यही है सेनाध्यक्ष भी होने योग्य वही है जो युद्ध के मोर्चे पर जा सके। भूतपूर्व सैनिक नहीं, वर्तमान में भी युद्ध के मोर्चे पर सम्मिलित हो सके, यह आवश्यक है। देवता, और यहाँ एक विचित्र बात, त्वष्टा तो देवताओं में है, लेकिन परिस्थिति ऐसी अपने पुत्र को देवराज इंद्र को मारने की भावना से उत्पन्न किया यज्ञ के माध्यम से। कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है, दैवी प्रकृति के व्यक्ति भी किसी सिद्धांत की रक्षा के लिए आपस में टकरा जाते, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र विश्व का रूप को इंद्र ने मार दिया, परिस्थितिवश मारने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं था। एक मुख से वो सुरा का पान करते थे, असुरों के उत्कर्ष के लिए आहुति भी देते थे एक हाथ से, और तदर्थ एक मुख से मंत्र भी पढ़ते थे। देवराज इंद्र को अगत्या, जिसे अपने पुरोहित और देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया था, जिससे नारायण कवच की प्राप्ति हुई थी, उन्हें मारने के लिए बाध्य होना पड़ा। त्वष्टा को वेदना होनी ही थी, अंत में उन्होंने मृत्रासुर को यज्ञ के माध्यम से प्रकट किया, हरे को हरि नाम। यज्ञ विद्या बहुत विचित्र है, द्रोणाचार्य के सामने टिक नहीं सकते थे राजा द्रुपद, भले ही क्षत्रिय थे, एक ही विद्यालय में दोनों को शिक्षा प्राप्त हुई थी, क्षत्रिय होकर भी उन्होंने मंत्र बल का आलम्बन लिया, ब्राह्मणों को ही प्रचुर दक्षिणा देकर यज्ञ वेदी से लाडली प्यारी बेटी द्रौपदी को व्यक्त किया, यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न को व्यक्त किया। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। तो क्षत्रिय जब दुर्बल पर जाते हैं ब्राह्मण के आगे या किसी और के आगे, अस्त्र बल के द्वारा वो बदला नहीं ले सकते, उस समय वो क्या करते हैं, हरे को हरि नाम, यज्ञ विद्या का आलम्बन लेते हैं। क्षत्रिय होकर भी द्रुपद ने समझा द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, समग्र अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हैं, उनके सामने युद्ध की मैं कल्पना नहीं कर सकता, अतः यज्ञ विद्या का आलम्बन लेकर ब्राह्मण को मरवाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारा लक्ष्य दूषित है, ब्रह्म हत्या में यज्ञ का विनियोग होगा, द्रोणाचार्य जैसे मनीषी ब्राह्मण को मरवाने के लिए तुम पुत्र चाहते हो, लेकिन अंत में अधिकांश ब्राह्मण दक्षिणा के चपेट में आ गए। दक्षिणा महारानी बहुत विचित्र होती है। क्या घटना घट गई, इससे काम नहीं चलता, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के मर्मज्ञ थे, कवच आदि को रथ पे छोड़ दिया युद्धारंभ के पहले, नंगे पांव दुर्योधन की सेना की ओर चल पड़े। भीमसेन आदि को हुआ कहीं असमय में शरणागत होने तो नहीं जा रहे, भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया अर्जुन ये धर्म के मर्मज्ञ हैं, टीका टिप्पणी मत करो, अनुगमन करो कि करते क्या हैं। देखो भीष्म जी के सम्मुख पहुंच गए धर्मराज युधिष्ठिर, विधिवत प्रणाम किया। भीष्म जी ने कहा तुम धर्म के पारखी निकले, अगर तुम प्रणाम नहीं करते और सीधे युद्ध के लिए खड़े हो जाते तो मैं श्राप दे देता। दुर्योधन को नहीं कहते थे भीष्म की श्राप दे देता, युधिष्ठिर को अर्जुन को कहते थे अगर तुम चूक जाते तो श्राप दे देता। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है। क्या? विवेकी का दायित्व अधिक होता है। दुर्योधन को नादान समझते थे, पांडवों को विवेकी समझते थे। भीष्म जी ने कहा अगर तुम प्रणाम किए बिना, अनुमति लिए बिना युद्ध करते तो मैं श्राप दे देता। तुम धर्म के मर्मज्ञ निकले, कहो क्या संदेश है, क्या भावना है, निसंकोच व्यक्त करो। क्या कह दिया युधिष्ठिर जी ने? आपका हृदय अगर कहता हो कि पांडवों का पक्ष धर्म का है तो आप हमारी ओर से युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाएं, धर्म का पक्ष लें। भीष्म जी ने क्या कहा? तुम्हारा पक्ष धर्म का है मैं जानता हूं, लेकिन बहुत मार्मिक वाक्य है, पुरुष अर्थात मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है, समझ गए? आजकल के मंत्री आदि की ओर देखकर यही गाथा चरितार्थ, मंत्री ही नहीं कई तथाकथित धर्माचार्य भी मन ही मन यही समझते हैं। भीष्म जी के मुँह से यह निकलना बहुत ही मार्मिक संदेश और वेदना है। युधिष्ठिर पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। अविचित्र बात है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अर्थ के लिए अर्थ प्यारा होता है या अपने लिए अर्थ प्यारा होता है? अर्थ जड़ है लेकिन मनुष्य चेतन है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है, पुरुष अर्थ का दास है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है, दिमाग चकरा जाता है। पूरे महाभारत का हमने कई बार अध्ययन किया होगा और शांति पर्व का तो कम से कम 50 बार अध्ययन किया होगा, या भीष्म पर्व की बात है। 8 वसुओं में 1 वसु के अवतार भीष्म जी, परशुराम जी से धनुर्विद्या प्राप्त, युद्ध भूमि में परशुराम जी को अभी विमुख करने में समर्थ। दुर्योधन के पिता को भी शासन देकर समृद्ध बनाने में समर्थ। उन भीष्म पितामह को क्या रोटी दाल सुलभ नहीं थी कि उनको कहना पड़ा कि दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है? कितना अर्थ चाहिए और अर्थ की परिभाषा यहाँ पर क्या है? रोने की बात है या नहीं? जिन्होंने दुर्योधन के पिता को अपने बाहुबल से प्रतिष्ठित कर किया, विवाह का बानक बनाया, जिनके बाहुबल उसे सुरक्षित रहकर दुर्योधन के पिता के पिता राज्य करते थे, उनको यह कहना पड़ा कि अपने मेरे पोते ने मुझे अर्थ से बांध रखा है, इससे ज़्यादा रोना क्या होगा। तो अर्थ का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, यही ना। हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, धन मान प्राण परिजन का नाम अर्थ है। तो महाराज, अच्छा एक और बात है, महाभारत में आया है युद्ध के शिविर में निवास करते हुए भी ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी उच्च स्वर से नित्य कहा करते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय। उसमें कोई डरते नहीं थे, उच्च स्वर से ये दोनों महापुरुष अपने अपने स्थान पर रहकर ब्रह्म मुहूर्त में कहते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय। हृदय से जय मनाते थे, वाणी से जय बोलते थे, शरीर से साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब कहा ठीक है, आप हमारी विजय तो चाहते हैं, हमारी ओर से युद्ध ना सही, हाँ विजय चाहता हूँ, हमारा कुछ प्रिय कार्य कीजिए, अपनी मौत का थोड़ा संकेत कीजिए कि आप कैसे मारे जाएंगे, युद्ध करने योग्य नहीं रह जाएंगे, धराशाही हो जाएंगे, भौतिक दृष्टि से आप महीनों जीवित रहें लेकिन युद्ध की दृष्टि से आप मारे समझे जाएंगे। अब वाजपेयी जी भले ही जीवित हैं लेकिन देश की दृष्टि से जीवित होने पर भी क्या है, कुछ नहीं पता, वाजपेयी जी क्या चाहते हैं कुछ पता ही नहीं, सरसैया पर पड़े भीष्म जी क्या करते। तो आप अपने, जब तक आप जीवित रहेंगे हमारे पास वो दमखम नहीं है कि आपके जीवित रहते हम युद्ध में विजयश्री प्राप्त कर सकें, अपनी मौत का कुछ पैगाम तो दीजिए। अपनी मौत का कुछ मार्ग तो बताइए। हाँ बताता हूँ, तुम अपने गुप्तचरों से पता लगा लेना, सुगमता पूर्वक तुम अपने गुप्तचरों से पता लगा लोगे क्या, मैं नैष्ठिका ब्रह्मचारी हूँ, यह तो तुम जानते हो। जो स्त्री से पुरुष हुआ हो, माँ के गर्भ से स्त्री होकर जन्म लेने वाला हो, बाद में पुरुष हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने कर देना, उस पर मैं वार नहीं करूँगा, उसकी ओट में अर्जुन बाण चलाकर मुझे धराशाही कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने कर देना जो बाल का श्रृंगार स्त्रियों की तरह करता हो पुरुष होकर भी, जिसका नाम स्त्रियों जैसा हो। वो कौन था, शिखंडी। नाम नहीं लिया, युधिष्ठिर जी समझ गए, और युधिष्ठिर जी के पक्षधर थे वो। बड़ी विचित्र बात है, विश्व युद्ध जैसे कहते हैं ना, एक ही घर में तीन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल जाए। विश्व युद्ध की फैक्ट्री द्रुपद के यहाँ, बेटी कौन, द्रौपदी, उसके मुंह से निकल गया अंधे के अंधे पैदा होते हैं, इस वाक्य ने महाभारत युद्ध करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है मेरा ही संकल्प है, ऐसी कटुवाणी ये बोले लेकिन मुंह से निकल गया, क्या कह रहे। अरे महाभारत में है, हमने महाभारत पढ़ा, अब हिंदी में बोल रहा हूँ, वहाँ संस्कृत में इतना ही अंतर है महाभारत में। वो जो घर बनाया गया था ना, जल में स्थल, स्थल में जल, वहाँ जो गिरा दुर्योधन, तब का भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। अब वो बम बजार दिया क्या वचन कमान क्या है, नहीं जीव कमान वचन सर नाना, मनहु मही पर मृदु लक्ष्य समाना। केकई के लिए लिखा गया रामचरितमानस में, महाराजा धीराज दशरथ पर बागवाणों का प्रहार करते थे, जीव कमान वचन सर नाना, और जैसे महाराजा दशरथ मृदु लक्ष्य हों, मक्खन को कोई बीधना चाहे आसानी से बीध सकता है। जीव कमान वचन सर नाना, द्रौपदी के मुँह से निकल गए अंधे के अंधे। हो गया महाभारत युद्ध का एक बानक बना दिया, सूत्रपात कर दिया उसने और यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे कौन, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए, भीष्म को मारने के लिए शिखंडी, लो विश्व युद्ध की फैक्ट्री द्रुपद के यहाँ तो हमने क्या कहा, बड़ी विकट स्थिति है। आप ऊंचे ऊंचे राजनेताओं की ओर देखिए, मालूम पड़ेगा इनमें कोई भीष्म है, इनमें कोई द्रोण है, इनमें कोई कर्ण है इनमें कोई कृपाचार्य है, इनमें कोई शल्य मामा है। उसके बाद कहाँ पहुँच गए, द्रोणाचार्य के पास युधिष्ठिर जी। द्रोणाचार्य से कहा कि अगर आपका हृदय कहता हो हम पांडवों का पक्ष न्याय का है, धर्म का है, हम प्रार्थना करते हैं हमारी ओर से युद्ध कीजिए, तुम्हारा पक्ष न्याय का है, तुम्हारी जीत भी सुनिश्चित है, जीत के लिए हम धर्मात्मा पांडवों की जय ब्राह्म मुहूर्त में आवाज़ भी बुलंद करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर पुरुष अर्थ का दास है, वही वाक्य अर्थ पुरुष का दास नहीं है, दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। कौन द्रोणाचार्य, एक द्रोणाचार्य वो जिनके घर में दूध नहीं था, अश्वत्थामा को चावल घिस करके कृत्रिम दूध बना करके देने के लिए बाध्य थे, लेकिन जिस समय द्रोणाचार्य बोल रहे थे द्रुपद का आधा राज्य का स्वामित्व था या नहीं, गुड़गांव का क्या है या नहीं, हरियाणा में, अरे गंगा के उधर का जितनी संपत्ति द्रुपद के पास थी उतनी संपत्ति द्रुपद के आधा राज्य को ले लिया था ना, उतनी संपत्ति द्रोणाचार्य के पास थी। द्रोणाचार्य उस समय के द्रोणाचार्य तो राजा थे ना, भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन उनके मुंह से निकलना पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है, दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा, कितना अर्थ चाहिए, बड़ी विकट बात। कृपाचार्य जी के पास गए, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन द्रोणाचार्य से कहा ठीक है आप तो भरद्वाज महर्षि के अवतार हैं, धनुर्विद्या के आचार्य कौन, भरद्वाज महर्षि, आप जब तक अस्त्र शस्त्र धारण किए रहेंगे कौन आपको परास्त कर सकता है, इसलिए अपने मरने का उपाय तो बताइए। हाँ ये बता सकता हूँ, तुम पता लगा लो जिसका जन्म मुझे मारने के लिए ही हुआ हो, पता लगा लिया हो तो धृष्टद्युम्न था, इनका सेनापति ही था वो, लीजिए। अब चले गए किसके पास, कृपाचार्य तो आज भी जीवित हैं, अश्वत्थामा तो आज भी जीवित हैं, चले गए नकुल सहदेव की भाई के की माँ के बहन के पास, मामा के पास, शल्य मामा, एक अक्षौणी सेना लेकर अपने भांजों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, दुर्योधन ने पोट के अपना पक्षधर बना लिया। मामा जी हमारी ओर से युद्ध कीजिए, भांजे जानते ही हो तुम्हारी ओर से युद्ध करने आ रहा था, अब दुर्योधन ने कूटनीति पूर्वक अपना पक्षधर बना लिया, अब क्या करूं, तभी आप हमारे हित का मार्ग तो प्रस्तुत कर सकते हैं, तुम जो कहो तो देखिए, जब तक भीष्म जी धराशायी नहीं होंगे तब तक कर्ण युद्ध नहीं करेगा दुर्योधन की ओर से भी। जब कर्ण युद्ध करेगा, योद्धा के रूप में आएगा मैदान में, उसको कृष्ण भगवान के समान सारथी चाहिए, क्योंकि अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता है। अर्जुन के सारथी साक्षात श्री कृष्ण, तब वो श्री कृष्ण के समान अगर रथ चलाने में कोई निपुण है तो मामा जी आप। यद्यपि आप सूत कुल में उत्पन्न नहीं हैं, खानदानी क्षत्रिय हैं, लेकिन अनुनय विनय करके दुर्योधन आपको उनका सारथी बना देगा। तो आजकल जिसको कहते हैं विल पावर डाउन कर दो, उस समय आप क्या करिएगा, बीच बीच में मनोबल कर्ण का गिराते रहिएगा। जब वो अपनी शेखी बघारे उस समय, अरे क्या बात करता है, तो दो मिनट भी अर्जुन के सामने टिक सकता है, तू मैं होने लगे कोई बात नहीं। मनोबल को चकनाचूर करते रहिए, इतना मनोवैज्ञानिक पक्ष तो हमारा लिए जहाँ भांजे इतना तो कर दूंगा। शल्य मामा भी बोल पड़े, क्या पुरुष अर्थ का दास होता, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता। विकट कहानी है या नहीं, विकट कहानी है। देव कोटि के व्यक्ति ये थे या नहीं, कौन, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, देव कोटि के व्यक्ति, पांडवों के पक्षधर नहीं हुए। कहीं कहीं रहीम ने लिखा, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, रहीमन देख वरन को लग्न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, दुर्योधन का जो 101वां भाई था युत्सु, वैश्य घर की कन्या से जिसका जन्म हुआ था, पिता तो उसके धृतराष्ट्र थे, माता वैश्य कुल की थी, इसलिए वैश्य कुल के हो गए। माता के अनुसार वर्ण की व्यवस्था होती है क्षत्रिय आदि को लेकर। युधिष्ठिर जी ने उच्च स्वर से घोषणा की, अब पांडवों के जितने योद्धा हैं, महारथ हैं, सबको एक अवसर मैं दे रहा हूँ। जिनका हृदय कहता हो कि पांडवों का, ये दुर्योधन के पक्ष के जितने योद्धा हैं, महारथ हैं, उनको मैं एक अवसर देता हूँ। जिनका मन कहता हो, हृदय कहता हो कि पांडवों का पक्ष धर्म का है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या समूह, मैं अवसर देता हूँ, हम पांडवों की ओर से आकर के वह व्यक्ति युद्ध कर सकता है या वह तंत्र युद्ध कर सकता है। युत्सु डंका पीटता हुआ दुर्योधन के पक्ष को छोड़कर पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए आ गया। जो मनोबल भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा उत्पन्न नहीं कर सके, उस मनोबल का परिचय इनके सामने कुछ भी नहीं। किसने किया, दिया युत्सु ने। फिर क्या था, युधिष्ठिर जी ने कह दिया, लो युत्सु, तुमने धर्म का पक्ष लिया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इस महासमरांगण में तुम जीवित रह जाओगे। युत्सु जीवित रहा, युद्ध में मारा नहीं गया, युधिष्ठिर जी ने वरदान दे दिया, उनका वचन निष्फल नहीं हो सकता। लेकिन एक और बात, भीष्म हो, चाहे कर्ण हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे शल्य हो, ये सब दैवी संपद के व्यक्ति असुरों को प्राप्त हुए, दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए, यह भी भगवान का रुख था। क्योंकि इन महान भावों ने अगर दुर्योधन का साथ न दिया होता, तो किसके बल पर शेखी बघारता हुआ दुर्योधन पांडवों से भिड़ने का मन बनाता, और पांडवों से भिड़ने का मन न बनाता तो भूभार हरण का प्रयोजन बना रह जाता, भूभार हरण नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान कभी कभी दैवी संपद के जो व्यक्ति होते हैं उनको आश्रित संपद का पक्षधर बनने के लिए अंतर्यामी के रूप में प्रेरित करते हैं। शुक्राचार्य क्या दैवी संपद संपन्न महानुभाव नहीं है, श्रोत्रिय नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, नीतिज्ञ नहीं है, हैं। लेकिन ये दैत्य असुर आदि उच्छृंखल होकर अवैध ढंग से असमय में प्रलयंकर दृश्य उपस्थित न करें, इनकी छटनी होती रहे, इसलिए इनका नायक भगवान ने शुक्राचार्य को बनाया। इससे एक तथ्य ध्वनित होता है, असुरों का नेतृत्व भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महानुभाव ही निभा सकते हैं, कर सकते हैं। आज मच्छर खूब काट रहा है, ये जो है ना इसमें मच्छरों की फैक्ट्री है अंदर, आज खूब काट रहे हैं। तो हमने क्या संकेत किया, तब उधर द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये सब इधर जो थे वो थे, तो हमने कहा कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है देवता भी देवता से भिड़ जाते हैं। त्वष्टा ने देवराज इंद्र को मरवाने की भावना से ही मृत्रासुर को प्रकट किया, मंत्रोच्चारण में उदात्तानुदात्त आदि को लेकर त्रुटि हो गई। क्या हुआ, त्रुटि हो जाने के कारण इंद्र से मरने वाला पुत्र तो पैदा हो गया, इंद्र को मारने की क्षमता वाला पुत्र पैदा नहीं हुआ। लेकिन मृत्रासुर भी भयंकर, उसके साथ भी फिर कौन आ गए मोर्चे पर, नमुचि संबर अनर्वा विमूर्धा ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचिति अयोमुख पुलोमा विश्वपर्वा प्रहेति हेति उत्कल, उड़ीसा का नाम उत्कल है, उत्कल नामक कोई राजा रहे होंगे। अब इस उत्कल के साथ इसका संबंध हम क्यों जोड़ें, ये उत्कल तो असुरों के पक्षधर थे लेकिन नाम यहाँ उत्कल ही दिया, वो उत्कल और रहे होंगे, किनके साथ मैंने संकेत में बता दिया ना उत्कल सुमाली माली हजारों दैत्य दानव यक्ष राक्षस स्वर्ण के साथ सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आ गए। दोनों में अपार उत्साह, उधर के राजा नेता मृत्रासुर, यहाँ इंद्र। फिर आगे क्या हुआ, अग्यर्दयन्न संभ्रांता सिंहनादेन दुर्मदा गदाभि परिघैर्बाणैः प्रासमुद्गर तोमरैः। एक संकेत करना आवश्यक है, परोक्ष शैली में मैं बोल रहा हूँ। हिरण्यकशिपु के साथ संडामर्क एक दो ब्राह्मण जुड़े हुए थे, लेकिन व्यासपीठ से संबद्ध आचार्य हिरण्यकशिपु के पक्षधर नहीं थे, नारद आदि। बहुत गंभीर रहस्य है, रावण के समय भी दुर्मद रावण के पक्षधर व्यासपीठ के पुरोधा वशिष्ठादि नहीं थे, सब दैवी संपद के समर्थक थे। दुर्योधन के समय भी व्यास मैत्रेय इत्यादि नैमिषारण्य में रहने वाले 84,000 ऋषि ये सब पांडवों के पक्षधर थे, शौनक जी आदि दुर्योधन के पक्षधर नहीं थे। दस बीस दक्षिणा के लोभी ब्राह्मणों ने जब कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुए तब यह वाक्य अवश्य कहा, पांडव रूपी उल्लू पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य रूपी कर्ण आगे बढ़ रहे हैं। वो दक्षिणा से बिके हुए थे, लेकिन वो कोई व्यासपीठ के पुरोधा नहीं थे, दक्षिणा के लोग भी गिने चुने ब्राह्मण थे। यहाँ तक कहाँ? अच्छा, ये उधर देखिए, बेन के शासन काल में भी भृगु इत्यादि जो थे व्यासपीठ के पुरोधा, वो बेन के समर्थक नहीं थे कोई। बेन का समर्थक तो उसका मंत्रिमंडल भी नहीं थे। अब कलयुग की बात ले लीजिए, भगवान शंकराचार्य का क्या महत्व है? यह महत्व है कि बौद्धों ने धर्मराज युधिष्ठिर के वंशधर सुधन्वा को बौद्ध सम्राट बना रखा था, और वैदिक महानुभावों का संहार करना प्रारंभ कर चुके थे, उनको कुचलने में लगे थे। सुधन्वा के कूड़ेदानी के पास वेद रखे होते थे। राज गद्दी को हड़प लिए बौद्धों ने, और व्यासपीठ पर नियंत्रण किसका था? बौद्ध भिक्षुकों का, बौद्ध विहार। व्यास गद्दी भी किसके हाथ में? बौद्धों के हाथ में। शासन तंत्र भी किसके हाथ में? बौद्धों के हाथ में। भगवान शंकराचार्य ने दोनों का शोधन किया। सुधन्वा को मरवाया नहीं, कुमारिल भट्ट जी ने, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने उसके हृदय का शोधन करके वैदिक सम्राट बना दिया। अब बौद्ध भिक्षुकों के हाथ से व्यास गद्दी ले ली, और चार आमनाय पीठों की स्थापना करके उधर वैदिक साम्राज्य, इधर वैदिक व्यासपीठ की स्थापना की। बहुत ऊंची बात। इसका अर्थ क्या हुआ? लेकिन सनातनी वैदिक जो भी थे उस समय, मंडन मिश्र आदि थे या नहीं? वो तो बौद्धों के आगे बिकने वाले नहीं थे, हमने संकेत किया। अब आज क्या स्थिति है? आज कोई दुर्योधन की उपमा तो हम नहीं देंगे किसी राजनीतिक दल को लेकर, कंस या बेन की उपमा तो नहीं देंगे, हिरण्यकशिपु की उपमा तो नहीं देंगे, सब ये नेता इसी समाज के लाडले प्यारे हैं। लेकिन कौन किस तंत्र के समर्थक हैं? भारत के अस्तित्व राजस्व को निगलने के लिए अभियान चलाने वाले जो विदेशी तंत्र, भले ही वो भारत में भी कारगर हो, उसकी ओर किस राजनीतिक दल का रुझान नहीं है, यह कह पाना कठिन। आज भी एक बहुत अच्छे विचारक आए, भट्टाचार्य जी कल ही आ गए थे, जिन्होंने मणिपुर के चुनाव में भाजपा को विजयी बनाया, वो युवक आए हैं। उन्होंने कहा, दो तीन बार आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, लगभग 45 मिनटों तक उनसे पाठ के बाद बात हुई, बहुत सुलझे हुए युवक हैं, अधिवक्ता भी हैं। तो हम तो जानते थे, उनके मुख से भी कुछ निकला, भारत का कौन सामाजिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र विदेश से संचालित नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट या मुस्लिम तंत्र से कह पाना कठिन। इसलिए घोर परतंत्र देश भारत, मैं केवल इतना संकेत करता हूँ, कौन सा राजनीतिक दल जो वर्चस्व को, ख्याति को प्राप्त है, जिसके विधायक हैं, सांसद हैं केंद्र या प्रांत में, जिसका शासन भी है, और किसी विदेशी तंत्र के द्वारा गुप्त या प्रकट व संचालित नहीं है, यहाँ तक कि अब सामाजिक तंत्र भी, और यहाँ तक कि अब या जो आचार्य तंत्र है, या भी किस किस विदेशी तंत्र से, और किस किस विदेशी तंत्र के चंगुल में फंसे हुए राजनीतिक दल से संचालित हैं, कह पाना कठिन। हम जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी विभीषिका की स्थिति है कि हमारे साथ कौन प्रश्न उठता है, हमारा राजनीतिक दल कौन। एक प्रश्न, हमारे साथ आध्यात्मिक मनीषी गिने जाने वाले कौन। बहुत दर्दनाक स्थिति है, दिन में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन युद्ध तो युद्ध ही है। यहाँ घोषणा पूर्वक दैवी पक्ष के जो व्यक्ति थे, देवराज इंद्र के साथ युद्ध के मुहाने पे डटे हुए थे, आश्री पक्ष के जिन व्यक्तियों का प्रमुख महानुभावों का नाम लिया गया, वो देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से, देवराज इंद्र को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वृत्रासुर के पक्षधर होकर अत्यंत उन्माद उल्लासपूर्वक डटे हुए थे। अब क्या हुआ, 22वां अर्घ्यर्दयन्न संभ्रांता सिंहनादेन दुर्मदा गदाभि परिघैर्बाणैः प्रासमुद्गर तोरणैः। शूलैः परश्वघैः खड्गैः शतघ्निभिर्भुषुण्डभिः सर्वतो वाकिरन् शस्त्रैः रस्त्रैः स विबुधर्षभान्। घमंडी असुर थे, वे सब के सब सिंहनाद कर रहे थे, बहुत ही सावधान होकर दुर्मद, और यहाँ एक शब्द असंभ्रांता, सावधानी से, संभ्रांत होकर नहीं। आजकल संभ्रांत का अर्थ होता है भला आदमी, और यहाँ संभ्रांत, सम्यक भ्रांत शब्द का भी कैसा दुरुपयोग होता। आजकल संभ्रांत कहते हैं कुलीन सज्जन भले आदमी को, VIP को। संभ्रांत का अर्थ होता सम्यक भ्रांत, निंदावाचक शब्द का प्रशंसा में प्रयोग। तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहम्यहम्, अभियुक्त शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, बहुत प्रशंसा सूचक शब्द है। युक्त अभियुक्त पूर्णता युक्त समाहित, आजकल अभियुक्त माने जेल के सिकंजे में बंद होने योग्य लोग, शब्द का भी कितना दुर्भाग्य और सौभाग्य होता है। असंभ्रांत, लेकिन संभ्रांत शब्द निंदावाचक है, आजकल प्रशंसावाचक हो गए। पहले हरिजन, जिम हरिजन ही उपजन कामा, भगवान के भक्त, अब गांधी जी की कृपा से कहाँ चला गया, फिर मायावती ने उसको कहाँ फेंक दिया। तो सिंहनाद करते हुए बहुत सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लग गए। गदा का यहाँ पर रिवाल्वर आदि का वर्णन नहीं है, परिघ का, बाण का, प्रास का, मुद्गर का, तोमर का, शूल का, फरसा जिसको कहते हैं, परश, तलवार, खड्ग का, शतघ्नि, हाँ शतघ्नि का अर्थ होता है हिंदी में तोप, तोप का, भुषुण्डी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछारों से देवताओं को सब और उन्होंने ढक लिया। 24वां न ते दृश्यंत संछिन्ना सरजालय समन्ततः पुंखानुपुंख पतितैर्ज्योतिं शिवमभोघनैः। एक पर एक इतने बाणों का चारों ओर से उन्होंने प्रयोग किया, बाणों की बौछार लगा दी। देवता बाणों से ढक गए, दृष्टिगोचर नहीं हुए। बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे जैसे दृष्टिगोचर नहीं होते। युद्ध तो युद्ध है, न भोगा नहीं है, न ते शस्त्रास्त्र वर्षौघा या से दु सुर सैनिकान छिन्ना सिद्ध पथे देवैर लघुहस्त सहस्र धाव। लेकिन राजन, वो जो अस्त्र शस्त्रों की वर्षा असुरों की ओर से की गई, देवगण भले ही ढक गए हों लेकिन उनको स्पर्श करने में कोई भी अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हुए। उस वर्षा से वो बिल्कुल अछूते रहे। उन्होंने अपने हस्त कौशल से आकाश में ही उनके उन सब अस्त्र शस्त्रों को विफल कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस हालत में भी देवताओं का मनोबल दुर्बल नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया है, अब तो दधीचि महर्षि की अस्थियों से निर्मित वज्र भी हमारे नेता देवराज इंद्र के हाथ में है। समय न मिलने के कारण मैं पढ़ नहीं सका, स्कंद पुराण में केवल शीर्षक देखा। दधीचि महर्षि की पत्नी ने देवताओं को श्राप दे दिया कि इन लोगों ने छल पूर्वक मेरे पति को प्राणत्याग के लिए विवश किया, मुझे विधवा बना दिया। ये है प्रसंग वहाँ पर स्कंद पुराण में। मैं देख रहा था शीर्षक, कुछ ढूंढ रहा और रहा था, जो ढूंढ रहा था वो तो मिला नहीं। समय न होने के कारण मैं देख नहीं सका दधीचि जी की पत्नी ने क्या श्राप दे दिया देवताओं। अब एक श्लोक कह के, अत क्षीणास्त्र सब क्षीणास्त्र शस्त्र उघा गिर सिंह द्रुमोपल अभ्यवर्षन सुरबलम तिछिदोहस्ताम च पूर्ववत। अस्त्र शस्त्रों को समाप्त कर दिया देवताओं ने, तब क्या हुआ? तब तो फिर असुर लोग पर्वतों के शिखर वृक्ष पत्थर आदि बरसाने लग गए, लेकिन देवता भी हतोत्साहित नहीं हुए। उनके पाषाण के टुकड़े आदि को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से युद्ध का तांडव नित्य दृष्टिगोचर होने लगा। श्री राम, जय जय राम, हर हर महादेव। नया वाला है।